Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet, herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. Açık Radyo'da 94.9'da. Son programımızdan itibaren pek hoş bir hafta geçirmedik. O yüzden açarkenki enerjimiz biraz düşmüş olabilir. Önce Özgecan, sonra arkadaşımız, yani benim arkadaşım, meslektaşım Nuh Köklü'yü kaybettik. İkisi de korkunç şekilde. Ve malumun ilanı gibi aslında ikisinin de ölümünün arkasındaki hadise. Birazcık da bu hadisedeki sorumluluğumuz, aynı zamanda çaresizliğimiz herhalde. Bunları konuşacağız. Çünkü hem Libero'da yapa geldiğimiz konu futbol. Ki futbol dünyasının, futbolun dünyasının içinde yaşayanların, yaşanılanların bu süreçten, bu tip süreçlerden çok bağımsız düşünemiyoruz herhalde. Aslında tam da yuvalandığımız yer bir yandan da. Sadece orası değil ama orası da önemli parçalarından biri. Yıllardır bu oyunun içerisindeyiz. Sokakta, tribünde, televizyonda, basında. Gördüklerimiz, duyduklarımız, kendimizin bizatihi parçası olduğumuz diskur, jargon. Aslında bütün bu resminde, bu puzzle'ın da parçalarından biri. Hiç laf uzatmanın alemi yok. Hiçbirimiz masum değiliz aslında bu süreçten. Tamam, yani bu manyaklıkla olan mesafemiz belli, yaptıklarımız belli ama aslında nasıl bu süreçleri beslediğimize dair birazcık başlıklar açalım istiyoruz. Farkında olmadan, ki bu farkında olmama halleri de aslında bazen alabildiğine sıkıntılı olabiliyor. Evet, başlayalım. Bir erkek erkeğe bulunduğumuz bir yer. Futbol ve bizim kendi erkekliğimizi rahatlıkla gerçekleştirdiğimiz bir ortam. Oynarken de seyrederken de, evet, kadınlar var ama kültürü etkileyecek boyutta bir katılım göstermiyorlar. Aslında istediğimiz şey de bu bir yandan, erkek olarak. Onların olmadığı bir yerde var olmak. Olanları da herhalde bayağı uzun bir dönem çok kadın olarak değil de daha çok erkekleşmiş şekilde olanlarını da gördük. Başka türlüsünü yaşama şansı vermedik çünkü. Evet. Erkek gibi konuşmayan, hatta bu futbolda bile değil yani, bizim toplantılarımızda geçen gün bir kadın arkadaşım da söylüyordu aynısını, en soldan toplantılarda bile kadın diliyle bir konuşma yaptığında müstehsi gülümsemelerle karşılandığını. Evet, yani ah ne kadar naif şeyler söylüyorsunuz. Hadi biz şimdi tekrar kendi kavgamıza, kendi iktidarımıza dönelim. Kendi jargonumuzu kuralım. Ve işte konuşan 10 kişinin 8 tanesinin erkek olduğu ortamlarda var ettik kendimizi. İşte 2 tane kadın da bizim dilimizi konuşursa ancak konuşma şansı verdik hep beraber. Geri kalan kadınlar da bu dili konuşmayı reddeden ya da öğrenmemiş olan kadınlar da sadece dinleyici olarak kaldılar. Neyse. Aslında kendimizi şu anlamda o kadar harcamadan tekrar altını çizelim. Yani bu bizim gibi, yani bu tip konulara dikkat eden, yani dikkat etmesi gereken ve hayatına bunun bir parçası olarak koymuş insanların bile aslında neleri kaçırdığını, neleri farkında olmadan nasıl bu kültürü yeniden ürettiğinin derdini taşıyıp birazcık da sesi düşüneceğiz herhalde bu programda. Yani açıkçası işte biraz da yüzleşelim, ne kadar becerebiliriz bilmiyorum. Yani yine 3 tane herif oturduk buraya tabii. Yok, bu sefer böyle oldu yani. Hakikaten işte yani erkek erkeğe bir konuşalım bakalım bu halimizi, erkek halimizi. Erkeklik Muhabbeti diye bir grup varmış. Bu arada televizyonda görmüştüm. Üniversitesinde felsefe grubundan. Tam da bu niyetle kurulmuş. Evet, yanılmıyorsam tanıdığım arkadaşlar, Toplum Gönülleri Vakfı'ndan tanıdığım arkadaşlar kurmuşlardı. Aynen bu erkeklik muhabbetindeki cinsiyetçi söylemlere dikkat çekip bunu azaltma yönünde bilinç açıcı sohbetler yapıyorlardı. Kendi aralarında da üniversite kulüplerine veya işte konferanslarına, söyleşilerine gidip de yapıyorlardı bunu. Büyük ihtimal önümüzdeki haftalarda bu konuda bayağı bir emek harcamış arkadaşlarımızdan birini konuk edeceğiz. Birkaç kişiyi konuk edeceğiz tabii. Yani bu mevzu üzerine gitmeye niyetliyiz. Gender meselesi, cinsiyet meselesi ve futbol ilişkisi. Hakikaten futbol çok önemli bir yer tutuyor. Zaten kapladığı yer çok büyük olduğu için bu kadar erkek dünyanın haliyle bu alandaki suçu diyeyim tırnak içine alarak ama büyük oluyor. Şunu belirtelim. Biz bugün programın sürekli daimi elemanları olarak önce bir sohbet edelim. Biz kendimizce neler yaşadık, neleri atlamışız, neleri ne kadar da normal hale getirmişiz bunu konuşalım istedik. Önümüzdeki programlarda bu konuda daha yoğun kafa yormuş akademisyen arkadaşlar ya da daha çok emek harcamış arkadaşlarla da beraber konuşacağız, kadın ya da erkek. Ama bugün hiç öyle büyük ağır ağır tanımlar değil. Sadece kendi hayatımızdaki... Kendi içimizi bir dökelim öncelikle. Kendi içimizi bir dökelim öncelikle. Yani sanırım bu dile ve erkeklik ortamına, futbolun ortamına hani direkt dalmıyoruz. Bir şeyleri bilerek, bir şeyler bilinç altında işlenerek giriyoruz. Ve hani bunun en çok belki de etken olduğu dönem ya da bu kodların işlendiği dönem herhalde çocukluk dönemi oynadığımız oyunlardaki dilimiz. Yani evet. Oyun aslında çok basit bir şey gibi görünüyor. Atarsın legoları önüne oynar ya da işte ne varsa oyuncak, her neyse, araba, kadın, bilmem ne, Barbie vesaire. Onlarla oynanır ama hani sokakta, mahallede bir araya geldiğimizde, hani ben mahalle futbolunun son dönemlerine yaklaşmış ve hani o son oyunlara oynayanlardan olarak gösterebilirim kendimi. İşte Japon kale, Alman kale, bir de 9 aylık. Şimdi 9 aylık mesela bu dediğin anda zaten bir hamilelik durumundan bahsediliyor ortada. Ama bir futbol oynuyorsun. 9 aylık olmasının sebebi biraz bu. Neydi 9 ay? Yani biz mi, son mu gelişti? Ben bütün top biçimlerini oynadım çünkü bunu hatırlamadım şimdi. Yani basit bir futbol oyunu. İşte yeterli kişi olmadığında, 3 kişi, 5 kişi bir araya geldiğinde 2 maç, 2 takım çıkarıp bir maç yapılamıyorsa işte en az sektiren kaleye geçer. Top havadayken topu kaleye atmaya ve sayı yapmaya çalışırsın. İşte ilk olarak elenen... 14'tü bizim zamanımızda o. 14 müydü? O 9 aylık diye geçiyor aslında. Ama 14 daha oluyor. Daha geriye gitmiş. Bazen yani. İşte kişi sayısına göre değişiyor. İşte 6 kişiysen yine oynayalım diyorsan ki 3'e 3 maç çok rahat yapılır o 9 aylık kişide. Niye? 9 aylık hani az kişiyse en az 9'da. 3 kişiysen 9. Niye ismi 9 aylık yani? İşte hiçbir fikrim yok açıkçası. Bence zaten ama hadise bu. Bir yerden bir şekilde bir mahallede biri başlatmış bu oyunu ve 9 aylık diye bana da gelmiş. Hani size de öyle gelmedi belki ama. Bence bizim şöyle bir alt bilgisi olabilir bunun sebebinin 9 aylık olmasının. İki kişi kalıyor. Son çıkan işte en çabuk 9 gol yiyen çıkıyor. Sırayla eleniyor. Birinci, yani gol en az yiyen, en uzun sürede en az gol yiyen, son kalan iki kişiden sonuncusu kazanan baba oluyor. Heh. Herkesin bir aile rolü var tabii orada. İlk çıkan işte anne oluyor mesela. Hemen kaybeden yani. Tabii kaybeden. Bacak arası mesela hikayeleri var. Tabii golde her şimdi onu diyecektim. Şeyde bir sayısı var. Bacak arası mesela beşlik. Beş sayılıyor. Bacak arası. Bizim zamanımızda da öyleydi. Bence namus gitti deniyor bir de. Evet. Ya şu bir oynarken ne kadar masum ve eğlenceli gelen jargonlar. Ne kadar normalleştirdiğimiz söylemler bunlar. Bir, kaybedenin anne olması. Eğleniyorduk ama be. Değil mi? Eğleniyoruz yani. Gayet normal şeyler bunlar. Bir de kaybeden niye anne oluyor? Tabii ki ama kaybeden anne zaten. Anne kaybeden mi? İktidarımızı kuracağız. İktidarı kaptırır mıyız anneye, kadına? Yani neyse, hakikaten bunun ne olduğu çok belli zaten. Yani dinleyen herkes bunu çok iyi anlıyor ama bunların bize eğlenceli gelmesi, normal gelmesi bizi bugünlere hakikaten hazırlamış bir yandan da. Kaldı ki biz hani birazcık kafa yoruyoruz vesaire falan filan, neyse. Ama bunun yaygın bir şekilde ortalıkta dolaştığını, sokak aralarında abilerle beraber oynandığını, bunun dışında da farklı bir tavır geliştirdiğimiz zaman, mesela hadi kız arkadaşlarımız da gelsinler, oynasınlar da, yani hadi oradan diye dalga geçildiği bir yerde survive etmek için zaten erkek postunu bürünmek zorunda kalıyoruz bir yandan da. Ne kadar da masumuz anlamı çıkmasın bunun altından. Yani çok güzel orası bizim için. Yani çok da konforlu, çok da keyifli bir alan. Daha kızları bile almadığımız yerde şimdi düşünüyorum biz bir kere kafadan bir üstünlük sağlamış oluyoruz zaten bu ilişkinin içerisinde. Ve peşinden de adlandırdığımız şeyler de bunlar. Yani baca karısı atmak şahane bir duygu. Aslında yine cinsel ilişkiye vurgu yapan bir söylem bu. Yani bacaklar arasından geçirmek topu yani. Şey gibi işte canım, yıllarca fiilin manasını bilmeden çocukluğumuzdan itibaren kullandığımız en temel futbol terimlerinden bir koymak. Veya çocuğu koymak. Evet. Yani muhtemelen bir yaşa kadar bunun ne anlama geldiğini fiil itibariyle, yani yenmenin ne olduğunu biliyoruz da o koymak fiilinin kendisinin futbolla veya gol atmakla ne alakası olduğunu etimolojik anlamda uzun yıllar bilmeden ama ağzımızın bir güzel yerleştirerek devam ettiğimiz bir mesele. Koymak, sokmak, girmek. Ha, yani zaten haddi hesabı yok bunun yani. Zaten bir bu gündelik erkek diline en çok pas atan iki tane alan vardır. Biri askeri alandır, askeri terminoloji. Diğeri de futbol terminolojisidir. Yani bu şey hem erkekliğine özellikle cinsiyet anlamında, o baskın cinsiyet anlamında, erkek egemen cinsiyet anlamında besleyen iki alan. Şimdi askerlik meselesi zaten başlı başına bir sıkıntı. Ama futbol gibi bir oyunun kendisini dönüştürdüğümüz hal daha beter. Çünkü elimizde gelişti bu. Hadi askerlik insanlık tarihi kadar eski, ne beter bir şey olsa da bir şeyin parçacısısın. Oradan böyle bir şey doğallığında çıkabilir de biz futbolu bu hale getirdik. Evet yani oyunu ya oyun bir kere ya çok güzel, ben çekiniyorum bile şu anda, oyun şahane bir şeydir. Oyun yaşamın en önemli anlam katıcı öğelerinden biridir. Kültürden eskidir. Homo ludensin ilk cümlesi. Oyun kültürden eskidir. Ama oyun deyince şimdi aklıma kartopu oynamak geldi işte. Yani oyun oynarken başımıza neler geldi de ayrıca ortada. Neyse oyunun bu şekilde kirlenmesinin arkasında oyunun içindeki galibiyet hissi. Yine çok bize has bir şey. O oyunu sadece ve sadece sokarak, koyarak, girerek, minimum cinsel ilişki terminolojisini kullanarak kazanmak sonucunda. Yani galibiyete endeksli bir organizasyon. Yani oyunun sırasında keyif almaya asla değil. Sonuç itibariyle bir diğerinin iktidarını kabul ettirmek anlamına gelen oyunu kazanmak üzerinden kuruyoruz. Tamamen böyle kodlandık. Yani onun için nasıl da koyduk, nasıl da geçirdikle çok güzel de eğleniyoruz. Şahane bir şekilde eğleniyoruz. Ama ortaya çıkan insan tipleri, prototipleri erkek prototipleri olarak büyüdük bu sefer de. Yani bunu yapmadığımız zaman biraz önce de söylediğim gibi abiler tarafından dışlandık falan vesaire. Ama oyunun kendi keyfini tamamen galibiyete feda etti. Biyolojik erkeklikten toplumsal erkekliğe geçtiğimiz dönem oluyor tabii bu tam da. Öyle adlandırıyorlar muhtemelen. Ne yapalım birazcık daha hafif bir ara verelim. Eduardo Galeano ile şöyle da yapalım o zaman. Önerimdir bu. Hazır kartopundan bahsettik ve uzun da bir ara oldu. Hem de bir müzik molası da vermiş oluruz. 2001 yılının Mayıs ayında Nuh Köklü bu stüdyolarda ikinci programını kaydediyordu, yayınlıyordu. Bir Şey Daha Var isimli. O programdan tesadüfen de Libero'ya çok uyacak bir parçayla devam edelim. Kendisinin sunduğu sunumuyla dinleyeceğiz ayrıca. Metin Gol'ü sunmuş 2001'de, ta 14 sene evvel. Hem ona bir kulak verelim, ardından da direkt olarak Eduardo Galeano'nun bu haftaki köşemizi dinleyelim. İyi öneri. Evet, 94.9 Açık Radyo Bir Şey Daha Var programında tekrar beraberiz. İkinci programımız. Konuşmamıza girmeden önce aslında bir yerde böyle güzel bir hava ambiyans versin diye Şevket Uğurluer Orkestrası'ndan Metin Geliyor Metin şarkısını dinleyelim. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Metin gol, metin gol, metin topa, metin şut, metin gol, metin gol.

Evet, Nuh'u kaybettik. Kar topu oynarken. Bütün bu şiddet olaylarının içerisinde gerçekten Bülent Somay'ın da son günlerde yayınladığı yazıda söylediği gibi, altını çizdiği gibi, daha önce de başka akademisyenlerin de, insanların da altını çizdiği gibi, aslında tek ortak nokta erkek. Erkek şiddeti. Yani evet, kadına taciz, tecavüz, çocuğa, ere, öğrenciye, işte alt akademisyene, altındakilere taciz, tecavüz, şiddet. Ama hepsinde tek ortak nokta erkek şiddeti. Erkeğin şiddeti. Ve bu erkeğin şiddeti, bizim işte futbol programı yapıyoruz. En sık tanık olduğumuz yerlerden biri. Şimdi biraz önceki sohbet galibiyet söylemiyle ara vermişti, vermiştik. Bu oyunlardaki, oyuna yüklediğimiz galibiyetin kendisinin içerdiği şiddet. Galip gelme isteğinin içerdiği şiddet. Şimdi oyunun, evet, mutlaka bir amacı vardır. Oyunda mutlaka daha fazla gol atmak için, daha fazla sayı yapmak için. Kazanmak için diyeceğim. Davranılır. Yoksa tamam. Oyun oyun olmaz. Oyunun temel belirleyeni o hedeftir. Doğru. Ama bunu bir diğerine kurulan iktidarla hep özdeşleştirdik. Yani o sırada o maçı kazanmak, bir diğerine iktidar kullanmak hali. Yine herhalde bu şiddetin arkasında da yatan, gerek Nuh'un başına gelen de, gerekse Özgece'nin başına gelen de, temel olarak o bizim çok sevdiğimiz iktidar halimizi perçinlemek olsa gerek yani orada. Peki biz bunu sadece futbolda mı yapıyoruz? Sadece oyunda mı yapıyoruz? Hayır. Hele hele masalarda oturduğumuz zaman yaptığımız sohbetlerde, hayatın her alanına yaptığımız, her alanına dair yaptığımız sohbetlerde, birbirimizi dinlemek için değil, birbirimize ikna etmek, ikna etmek de değil. Birbirimize birbirimizin birbirimizden daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalıştığımız zamanlar. Evet. Yani. Ümit Kumaç'ın şeyi var ya, bu televizyon tartışma programıyla ilgili. Ya bir kere de karşılıklı tartışan insanlardan birinin, ya ben bu konuya bu açıdan hiç bakmamıştım, haklı mısınız dediğini duysam diyor. Evet, orada bir, çünkü hegemonya alanı orası. Herkes kendi görüşünü karşısındakine dikte etmekle uğraşıyor. Yani dinleme değil, bir monolog var aslında orada. Parçalı monologlar sürüyor. Evet, işin iki boyutu. Bir tanesi yapanlar bunu seviyor. İlginç bir şekilde izleyenler de bunu seviyor. Kavga yani, da buradan çıkıyor işte yani. Kimse birbirini dinlemiyor. Hayır, benimki, benimki. Hayır, dinlememe sebebi şey zaten. Yani orada dinlemek amacı gerçekleştirtemez bize. Dinlediğin zaman iktidar kurma şansın kalmıyor ortada. Çünkü mevzuyu tartışmak, öğrenmek ya da vay anasını hakikaten bak böyle de bakmamıştım diyerek kendini zenginleştirmek, ki yani bunu becerebildiğimiz nadir anlarda keyif aldığımızı düşünüyorum. Ama bu esas amaç galip gelmek olduğu için diğerini, burada dinlemek mevhumu zaten zinhar yani gereksiz bir şey yani. Münazara değil de münakaşa oluyor orada genelde. Belki de ismi tartışma değil de uzlaşma programları olsa bu sohbet programlarının. Hani o kavgalar da ortadan çıkacak. O zaman bir de izlenmiyor. O da izlenmeyecek. Şey. İzlenmiyor. Da yani kavga olduğu zaman izleniyor. Kavga neyine çıkıyor? Bir diğerine düşüncesini kabul ettirdiği zaman. Ettirdiği zaman ne yapıyor? Oh, nasıl geçirdik? Bak gene geçirdik. Zaten orada da bir taraftarlık bir şekliyle ilişki kuruyoruz yani tartışma programlarıyla. Yani herkes öyle bir ilişki kuruyor. Ama yani zaten bütün toplum olarak bir yere getirmeye çalışacağım müsaadenizle. Bir izleme halindeyiz. Buradan tekrar oyuna dönüyorum. Oyunla kurduğumuz ilişki, hadi çocukluktan geçtikten sonra, uzun zamandır izleme ve taraftarlık ilişkisi üzerinden. Şimdi ergen olduktan sonra bu oyunda, futbol oyunda kimleri göremiyoruz? Kadınları, çocukları, eşcinselleri, kamusal toplumsal oyundan bahsediyorum, sokak hayvanlarını, yaşlıları. Yani sokakta, gündelik hayatta olduğu zaman insanların tolerans eşiğini test edebilecekleri ve kentteki yaşamın toleransını belirleyecek, tekrarlıyorum, kadınlar, çocuklar, eşcinseller, yaşlılar, sokak hayvanları, engelliler bravo. Onu yazmıştım, unuttum söylemeyi. Bu insanlar yok. Ne, artık ne sokakta, hele belli bir saatten sonra, ne de bizim oynadığımız oyun içinde. Peki oyunu nerede oynuyoruz? Kapatılmış, etrafı tellerle çevirmiş bir halı sahada veya bir ortamda, tamamen izole edilmiş bir alanda top oynuyoruz. Onun dışında, hadi biz oynayanları da geçelim, toplumun çoğu en fazla oyun anlamıyla kurduğu ilişki ya bir piknikte topu atmak ya da kahvede okey kağıt oynamak. okey kağıt da oynasın aslında bir taraftan. O yani tek onu oynuyor çünkü. Ya yani bir beden bir temsilden ziyade bir hapse dönmüş vaziyette. Her yerinden patlıyor. Sevişmiyor, oynamıyor, hareket etmiyor. Eller cepte, ağızda sigara... Yok bu çok elitist bir şey oldu ama yani o eller cepte modeli var ya, yani yürüyor, oturuyor, geziyor ama yani o vücudun hem biyolojik olarak hem de kültürel olarak açacak en temel insani şeylerini yapmıyor. Yani bizim en büyük sorunlarımızdan biri tartışma programlarında da aynı. Tamamen izleyici olmuşuz. Senin adına birileri oynuyor, senin adına birileri konuşuyor. Senin düşündüğün şekilde konuşuyorsa, oynuyorsa da süper oluyor. Bu oyunda şu kazanması oluyor. Öbüründe de kazanması oluyor. Tartışma programında da. Ya bu oynamama hali de bence bütün bu süreci besleyen. Çünkü çok demokratik bir şeydik. Yani oynama hali. Çünkü birileri yapacaksın. Kolektif yapacaksın. Sürekli interaktif olacaksın. Dokunacaksın. Ya erkeğin erkeğe bile dokunması artık bu toplumda bir şey yani. Bir şeyin altını çizmek oluyor. Herkese göre. Kimse birbirine dokunmuyor. Düşünsene o enerjiyi. Toprağa dokunmuyor. İnsana dokunmuyor. Yani bir patlayıcı bomba olarak bu Türk Sünni erkeği. Sokakla onun, çünkü diğerlerin dezavantajlı gruplar az önce saydım, hiçbiri yok. Kendi başına ortalıkta patlayıcı gibi geziyor. Ve iktidarımızı da bu güçsüzlerin üzerine kurduk. Yani hepimiz oldu. Ya ben şeyi hatırlıyorum ya. Yani okulda, lisede söz bana hani uslu öğrencilerden biriyken en nazik felsefe mantık hocasıydı. En nazik hocalarımızdan bir tanesi bir kadın hoca. Bize bağırıp çağırmadığı için biz onunla dalga geçiyorduk. Ya ben de dalga geçtim. Yani o normalde yaptığımız bir şey değil. Yaptığım bir şey. Benim yani daha az yaptığım şey ama bütün o hengamenin içerisinde aynı zayıf görüntüyü veren kişiye, bir de hocaya. Dışlanacaksın yoksa. Ayrıca da öyle ama hani öyle ya da böyle hangi sayıklı olursa olsun rahatlıkla bu potansiyeli taşıyordum. Yani. O dışlanma hali de çok sıkıntılı ama yani, sokakta olan yani bütün bu dile katılma hali. Yani şimdi biz bilmiyoruz Özgecan'ın veya Nuh'un yani gündelik hayatta sokakta o meseleyi nasıl taşınlar. Eminim iki gevşek labale espriden sonra o gündelik hayata yerleşmiş o gündelik faşizmin kendisi o kadarcık yakınımızda iki labalik iki esprinin arkasında hemen kafadan bir soykırım planları çıkabilir. Yani evet. Çünkü yerleşmiş artık. Dışlanma halinin korkusu yani toplumda survive etme isteğinin o güdünün dışında hayır ısrarla söylüyorum. Yani ondan keyif aldığımız anlar var. Yani. O iktidardan o sadece dışlanmaktan korktuğumuzdan değil. O şeyi yaptığımız zaman biz de o iktidar koltuğuna bir şekilde küçük de olsa oturuyoruz. Yani evet kimi zaman bazılarımız yüzleşiyor bununla. Biraz bazıları daha çok yüzleşiyor bazıları daha az yüzleşiyor ama en temel şeyi o güçsüz olana saygı duymak. Güçsüz olan güçsüz olduğu için de herkesin diğerine saygı duyması gerekiyor. Güçlü güçsüz ama güçsüz olana hiçbir şekilde saygı duymayıp en rahat iktidarımızı perçinleyebileceğimiz yer orası ve yaptık. Hepimiz de yaptık. Yapıyoruz da. Yapmaya da devam edeceğiz muhtemelen. Oranın başka bir tadı var ya. O tat güzel. Biz tuzumuz çok kuru o noktada. Yani biz o iktidar bizi çok mutlu ediyor. Konforlu bir alan orası yani. Ve bunun arkasından da bu konuda hiçbir şekilde bir fikir yürütmeyen, hiçbir etik, yani hiçbir demeyelim yani bunu daha az yapan, bu yüzleşmeyi daha az yapan insanlar gönül rahatlığıyla sokaktaki insana bıçak sallıyor. Güçsüz olan kişiye cinsel olarak, efendim yani şiddetle, fiili olarak her şekilde iktidarını kurmaya çalışıyor. Benim çalıştığım futbol ortamlarında bak yani 95'te başladım. İlk rastladığım tipoloji şuydu. Yukarıdaki bak aynen yukarıdaki emir veren kişiye el pençe divan tamam efendim diye önünde eğilip arkasına dönüp doktor baksana buraya gel diyen. Yani ne bu? Ya biat edilecek insan tipi ya da ona biat edecek insan tipleri var. İki tür insan tipi var. O alan orada onun için konforlu bir alan. Biat ettiği kişinin karşısında bunu yapmak, diğerlerine biat ettirme ya da emir verme her neyse konforunu da veriyor. Bu normal ya, bu normal bu ilişkilerde. Hani askeriyede bu zaten çok açık ya, komutanlık hiyerarşisinde. Sokakta da var bu. Hadi sokağa geçelim. Evlerde var ya. Evde var. Yani çok basit. Evde biz erkek olarak hakikaten çok rahatız. Yani çocuklara karşı, kadınlara karşı. Evin küçük çocuğuna karşı mesela. En küçüğe karşı değil mi özellikle? Evet. Küçük kardeşe karşı. Yani küçük kardeş hep bakkala gider, ayak işleriyle uğraşır falan filan. Oo, ama milletin derdiyle bu bakkala gitmekten sıkıntı yapmış. Ya tabii o başka da ya, ama bu da tabii ki paralellik gösteren bir hiyerarşi durumu. Ama bahsettiğin çok, gibi. Çok güzel ya. Çok yani şey değilsek eğer, sen küçük kardeşsen bunun sıkıntısını taşıyorsun ama küçük kardeşin olduğu zaman çok keyifli bir durum. Tabii canım şey. Ama yani benim de küçük kuzenim vardı. Biz, sen de onu yaptın. Evet yani. Biz de o gitsin diyorduk mesela. Yani bu biraz... Alt devre. Evet aynen. Yani bu devam ediyor. Yani yapıyoruz. Evet yani vallahi açıkçası burada söylemem lazım. Yani utandığım sohbetlere de tanık oldum. Ya şunu söyleyeceğim. Böyle şık giyimli, ceplerinde parası olan, siyah arabası olan abiler... Otel lobilerinde sohbet ederken elbette bu yani giremedim tabii ki bu sohbetin nesine gireceğim. Evet tamam dışarıda arkadaşın olacak ama unutmayalım arkadaşlar unutmayın. Evdekini de memnun etmeyi ihmal etmeyin. Evet abi çok doğru söylüyorsun diye cevap geliyor. Çok bilgece bir sunuş. Bir saniye dışarıda arkadaşı olacak derken. Tabii kadın arkadaşın dışarıda olacak tabii erkek adamsın. Yani dışarıda da sevişeceksin tabii ki ama evde de seviş. Sevişmek değil onun adı muhtemelen. Ha, yani. O jargon o değil yani. iktidarın her tarafta sürdürebilme güdüsü bu. Evdekini ne memnun edeceksin dediği zaman bu iki yüzlülük mesela karşıdakinden böyle ağzı açık. Aa ne kadar bilgece konuşuyorsun alt okumasıyla. Tabii abi haklısın da. Bu bir küçük bir örnek verdim. Bir sürüsü var bunun. Yani var tabii abi. Yani şimdi kahkahası mevzu bahis olan kadının kahkahasının siyasal düzlemde en tepesinde hatta mevzu bahis oldu en tepelerinden birinde. Bir memlekette yaşıyoruz ya. Biz daha neleye konuşuyoruz? Yani kadının kahkahası bir ya gülün adı diye adam bir kitap yazmış. Umberto Eco filmi çekilmiş. Gülmek üzerine. Gülmenin suçu ortaçağ Avrupa'sında. Geliyor Bülent Arınç kadının kahkahasını mevzu bahis yapıyor yani. Neymişiz be abi? Ne diyoruz? Bu da pas olsun hadi bir şarkı daha dinleyelim. Peki öyle olsun. O zaman Mazhar Fuat Özkan'ın çok hatırladığımız 90'ların ortasında da patlamış şarkılardan bir tanesi. Sen neymişsin be abi de diye biliniyor. Peki anladık nakaratıyla da biliniyor. Şimdi onu dinleyelim. Peki, sen neymişsin be abi? Açık Radyo'da Libero'dayız. Futbol programındayız. Biz kendimiz de miyiz belli değil. Keyifsiz günlerin arkasından evet, bir futbolun içindeki erkeklik hallerimizle azıcık kendi çapımızda yüzleşmeye çalışıyoruz. Sesi düşünüyoruz. Evet, öyle diyelim. İlhami Mısırlıoğlu destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize. Hemen yeri gelmişken teşekkürlere devam ederken masada da Ömer Şahin'in olağanüstü çabasına çok teşekkür ediyoruz. Bu biraz önceden beri konuşuyoruz. Erkeklik hallerimiz futbolun içerisinde bir en güzel böyle şekillendirdiğimiz alan olarak futbolun içerisinde bir de tribünümüz var bizim tabii ki. Seyirci kaldığımız yer. Oynarken kurduğumuz iktidarlar güzel. O tribündeki hallerimiz var bir de. O küfürlerimiz var. Hepsi yine karşı takıma iktidar kurmak ama tribünde başka bir şey daha ekleniyor buna. Birliktelik hali. En korkutucu hal o hal oluyor zaten. Herkesin birbirini çok meşru gördüğü haller. Söylemsel linç. Evet, o kadar da güzel bir his ki bu. Ya hadi ya, öyle mi hissettin? Hayır ama şimdi tribünde maç seyrederken tezahürat yaparken... Şimdi tabii orada şeyi ayırmak lazım. Yani o topluca tezahürat hali yani yekpay olarak algılanmasın diye söylüyorum. Veya dinleyiciler öyle algılamasın diye. Yani topluca o tezahürat hali, şarkı söyleme hali. Onun güzel tarafları var. Bence futbolun en önemli parçalarından biri. Evet. Dertlendiğimiz alan başka bir alan. Değil tabii, yani birliktelik haline hiçbir şikayetim yok. Birliktelik hali aslında bir yandan da bunca yalnızlaşma içerisinde dışarıda gerçekten desteksiz hal hissettiğimiz bir ruh hali içerisinde iken orada o birlikteliği hissetmek şahane bir duygu. Hatta ben böyle gençliğimde Vikingler diye çizgi film vardı ya, onu seyrederken kürek çekerlerken hep bir haydi hop yapıyorlardı. Yani ne kadar böyle bir birliktelik hissi. Buna benzer bir şey hissediyordum tribünde. Birlikte bağırırken. Birlikte şarkı söylerken. Bir kolektif. Evet bir şey, o ruh geliyor ve bir taraftasın. Karşıda da düşman da tanımlanmış şahane bir şekilde. Onlara karşı omuz omuz olmanın getirdiği güzel bir besleyici bir duygu var burada gerçekten. Sen bunu böyle düşünüyorsun ama iktidar bu fırsatı kaçırmıyor tabii. İktidar bütün kanallarıyla oraya yükleniyor. Hem kendi inşasının, kendi hegemonyasının yeniden üretilmesi. Hem de karşısında gördüğü, burada sadece siyasi, etnik unsurlardan bahsetmiyoruz aslında. Bütün bu söylemsel şiddeti de barındırıyor. Kadın da. Ve nispeten orada gördüğü şiddete tanıklık ve bazen de maruz kalarak çocuk da, bir sürü insan orada iktidarın tali, aslında kadın tali dediği bizzat ana hedeflerinden biri, mağdurları oluyorlar. Yani iktidar tribünlerde bu kolektif hazır bulduğu bir alanı sömürüp duruyor yıllardır. Bu sadece bizim ülkemizde de olmayan, bunu da söylemek lazım. Dünyanın her tarafında da böyle oldu, oluyor. Ya şimdi şurada bir tezahürat ve bunu yaşadığım anı hakikaten utanç içinde hatırladığım o anı ben burada paylaşacağım. Tezahürat söylemeyeceksin herhalde. Tezahürat söyleyeceğim. Üstünden konuşalım hakikaten. Yani konuşalım derken üstüne söyleyeceğiz. Ya bu haldeyiz. Çok eğlendiğim bir andı o an. Sonradan düşündükçe feciat bir şey yapıyormuşuz. Yani basketbol salonundayız. Tıklım tıklım. Bir Türk takımlarından bir tanesi bir Yunan takımına karşı oynuyor. Panathinaikos'un yanlış hatırlamıyorsam. Yanımda bir kadın arkadaşım var. Yani hepimiz nazik insanlarız. Dışarıda Yunan arkadaşlarımıza sarılırız. Yani normal hayatta kurduğumuz ilişki işte tahmin edebileceğiniz. Neyse kendi çapımızda bir nezaket içeren bir. Hep beraber eğilerek diye bir tezahürat yapıyoruz. Bir, cinsel ayrımcılık. Cinsel yönelim ayrımcılığı, homofobik. İkinci kelime, direkt ulusal, şövenist bir küfür. Üç, o cinselliğin en şiddetini, yani normal cinsel ilişkinin en şiddetli halini iktidar kurma aracı olarak ve karşıdakini mağlup etme aracı olarak bunu yapıyoruz ve bütün tribünler bunu yapıyor. Oluşan mizansen falan şahane, muhteşem bir enerji yükseliyor ve hep beraber eğleniyoruz. Aa, ne kadar güzel eğleniyoruz falan. Ya yaptığımız bir cümlenin içerisinde peş peşe saydığımız bütün bu ayrımcılık, bütün bu şiddet içeren söylem o kadar normal ki. O kadar rahatız ki bunu yaparken de bir yani. Dediğim gibi ya kadın arkadaşım var. Bir kadın arkadaşımız var. İşte bir öğretmen, beden eğitimi öğretmen arkadaşımız var. İşte ben malum doktorum. Ama çok güzel eğlendik biz orada. Beyaz yani, yakalı şiddet. Kitle psikolojisi direkt orada orada bulunan herkesi içine alıyor ve hani herkes yapıyor, ben de yapabilirim rahatlığını insanda hissettiriyor. Ama evet, ama sığınacağımız bir şeyin olmaması lazım. Yani ya sığındığımız bir şey değil, oradaki psikoloji bunu yaptırtıyor insana. Sığınacak işte, bir durum yok tabii de. Bunlardan arınmanın artık gerekliliği ortada artık. Yani bu en dilimize sinmiş, fark etmediğimiz, günlük hayatımızda sıradan koyup çıkarıverdiğimiz bu söylemlerden nasıl edeceğiz, arınmak zorundayız yani, yoksa kızamayacağız şeylere, bunu uygulayan erkeklere de kızamayacağız biz yani erkek olarak. Bunu uygulayan erkeklere tamam kızamıyoruz ya da kızıyoruz, ama erkeğin içindeki erkeklik yani her yerde baskın, ama bir de kadının içindeki erkeklik de var. Şimdi siz o gün işte kadınla erkekli bir maçta bunu yapmışsınız ve kadınlar size ayak uydurmuş, ama bundan birkaç yıl önce tribündeki şiddet azalacak, işte seyircisiz maçlara kadın ve çocuklar girecek, küfür olmayacak, şiddet olmayacak diye bir öngörüyle bir kural konmuştu. O kuralın uygulandığı ilk maçta Fenerbahçe stadında Manisa ile oynanan bir maçtı. Fenerbahçe-Trabzon arasındaki husumet iyice alevlenmişti o senelerde. 2012 diye hatırlıyorum, 2011'de olabilir. Stat tamamen kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Bu dakikaya bağlı kalarak şov yapma dönemlerinin de zirveye ya da en popüler olduğu anlardan biriydi. İşte 16. dakikada Bursa, 6. dakikada Ankara vesaire vesaire. 61. dakikada Trabzon. Fenerbahçe stadında bulunan bütün kadınlar, görüntüleri de mevcut internette, 61. dakikada Trabzonspor'a senin bahsettiğin gibi eşcinselliği üzerinden hani aşağılayıcı unsur olarak kullanarak küfür etmişlerdi. Yani burada erkeğin tribün kültürüne yüklediği anlamı tamamen kadınlar benimsemiş bir şekilde üstlenip devam ettirmiş ve hani yeniden üretmişler. Volkan, yani bunun ortadan kalkması için hani diyoruz ya, belki kadınların birlikteliği, onların varlığı bunu ortadan kaldırmak için iyi bir yöntem, ama tabii o da hani kadınların içinde bulunduğu ya da o stadyumdaki kadınların içinde bulunduğu ortamlarda erkeğin oynadığı oyunda böyle davranılır. Bu erkeklik ama. Şeyi yani sonuçta kodlanmış olması. Bu evet. Erkeklik. Bu derdimiz de erkeklik. Zaten Türkiye'de erkekliğin yarattığı bir ezme biçiminin, erkek egemen sistemi, bir de bir hiyerarşisi var. Şimdi o kadını ezdiği kadından da diğer öteki üzerinden de belki kendini rahatlatması isteniyor. Orada da eşcinsel tabii. Yani bir de şeyin altının altı. Bir ezme hiyerarşisi de var ya bizim memlekette. Mağdurun da mağduru oluyor. Ama yani bu verdiğin örnek tamamen bir erkeklik alanında var olma üzerinden getirilen bir şey. Yani ya bu erkeklik, kadın performansından çok bana daha çok bir erkeklik. Tabii yani onu benimsemiş olmaları da aslında. Hayır, başka türlüsüne izin vermedi ki Volkan. Yani erkek dili konuşmadığı zaman konuşma şansı. Ama ortamda zaten. Hani tamam erkekler top oynuyor ama çoğunluk olarak tribünde kadın var. Yine bir şey değişmiyor. Yani yok, o içimize işlenmiş toplumsal aynı olarak. Aynı şeyi söylüyoruz işte. Yani orada kendince bir kadın tezi artı geliştirebilme ihtimali yok zaten. Keşke orada senin az önce söylediğin gibi hani bizim gibi düzgün, nazik beden eğitimi öğretmeni, hekim. Aynı o tribünde de o tip iki kişi, yani kadın olan iki bulup ya hayırdır. Yani bir kere fiziki olarak mümkün olmayan bir eylemi, sosyolojik olarak felaket olan, ahlaki olarak korkunç olan ve tamamen sizin ezilmenizi de sürekli üreten bir şey. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Bak, çok ilginç. Mesela bu kelime aslında kelimenin kendi anlamından, saf anlamından sıyrılıyor artık. Yani yanan ama orada tabii senin şey, yani senin o celladın sırada, o kelime. Evet, yani tamamen kendisine dönecek bir şeyi anlamından ayırarak sinkaflıyor vesaire falan filan, ama bu o anlamı ben onu kastetmedim. Rahatlıkla bunu söylüyor. Ya ne alakası var? Ben ne şimdi onun annesiyle bilmem neyle ne işim var benim? Bilmiyorum, saçmalama. Çok rahatlıkla telaffuz ederken aslında içeriye kodlanan bunun normalleşmesi. Fenerbahçe bundan ceza aldı mı peki? Hayır. O çok komikti zaten. Seyircisiz maçta ceza mı olur? Ha, seyircisiz maç bu arada, kadın çocuk maçı. Tabii tabii. Yani bir taraftan. O da ayrı bir toplumsal cinsiyet yaklaşımı aslında. Erkeklerin yönettiği futbol ortamında seyirciler girmeyecek deniyor. Değil. Ve kadın ve çocuk giriyor. İşte biraz çocuk. Önce bahsettiğimiz gibi erkek ortamının dışında dışlananlar, erkek ortamından dışlananlar alınıyor. Kadınların bize ayar vermesi gerekliliğine dair bir laf ettiğiniz evet, önce evet. Çok doğru. Mesela bunun en güzel örneğini açıkçası Gezi direnişi boyunca gördük. Gezi direnişin önemli figürlerinden olan çarşı grubunun ve diğer bir sürü aslında çarşıdan da olmayan bir sürü insanın yazılamaları, söylemleri, attığı sloganlar gerçekten Gezi'deki kadınlar, feminist kadınlar, özellikle feminist kadınlar tarafından çok güzel değiştirildi, çok güzel yönlendirildi. Bu konuda ikaz edildi, bilgilendirildi ya da her neyse işte çok düzgün bir diyalogla arkasından gerçekten yani tamamen sıfırlanmıştı falan diyemeyeceğim ama mesela çarşı grubunda bir cinsel içerikli küfürlerde bir geri adım olmaya başladı. Bütün yani. Gezi'de çok ciddi bir aşama kaydedildi. Ben duvardaki sloganların, küfürlü sloganların silinme eylemine tanıklık ettim. Feminist arkadaşların mor boyayla biliyorsunuz boyamışlardı. Korkunç yani acayip küfürler de vardı duvarlarda. Bir tane de bir gümüş suyuna yakın bir barikatta oluyordu bu. Bir çocuk da geldi. Abi niye siliyorsunuz bunları dedi. İnsanın içinden gelmiş yazmış. Ama o feminist arkadaştı hiç öyle. Toplumsal analizlerle falan değil. Yani çok güzel bir şekilde o çocuğa anlatınca bak böyle bir karar alındı. Herkes de bir şey. Derdimiz bu değil. Derdimiz bunlar. Hakikaten çok güzel bir şekilde anlattı. Çünkü bir ara şey konuşuyor. Acaba silerken müdahale olur. Feminist arkadaşların yanında birileri olsun mu? Hayır da dediler. Biz gideceğiz, sileceğiz. Herkes bunun bilincinde olan insanlar. Öyle bir şey de olmayacak. Yani ben bir dönemine tanıklık ettim. Sonradan hiç duymadım. Anladığım kadarıyla hiçbir şey de olmamış. Ama o çocuk da en sonunda haklısın abla yardım edeyim mi dedi. Ama yani çok hoştu o sürecin kendisi, o duvarların, o şeylerin, küfürlü sloganların. Her şeyin değil tabii. Küfürlü sloganların. Ağır evet. Sinkaflı işareti. Mor boyayla boyanması. Ama Gezi'nin, bence Gezi olmasının en önemli taraflarından biri çok ciddi anlamda da kadın hareketi olmasıdır. Yani bize şüphesiz bu kadar ya, bize bu kadar umut vermesi, bu kadar farklı olması, bu kadar yaratıcı olması, bu kadar başka bir şey olmasının en önemli şeyi Türkiye tarihinin görüp göreceği değil mi? İnşallah daha iyilerini de görür de gördüğü kadının bu kadar içinde olduğu değil sadece. Yani sürükleyicisi oldu. Aynen. Özellikle parkta da parkın işleyişinde, parkın gelişiminde, emeğinde, hakikaten yani oranın derlenip toplanmasında, her şeyinde kadınların bu kadar barikatta da, sokakta da, o gaz yağmuru altında, her yerinde bu kadar olması. Ne kadar ihtiyacımız varmış değil mi erkek olarak? Yani bu bunca muktedir, bunca aklı baleyi, bunca güç sahibi insanlar olarak biz hakikaten şu anda kadınların ayarına muhtacız. Bence cüretine de. Cüretine, onların bize ayar vermesine muhtacız. Yani kişi olarak katıldığım işte Özgecan'la ilgili protesto, haykırma, her ne diyelim, Kadıköy'deki eyleme gittiğimde çok da planlamadan birden ön gruplarda yer aldım. İşte oradaki kadın arkadaşlardan arkaya gidin vesaire falan filan diye işte orada öyle bir eylem değil bu falan diyecek oldum. Bozuldum. Başka bir genç bir kadın arkadaş da beni bir daha arkalara itti. Lan ne oluyor bir dakika falan işte benim de egom var. Nasıl ittirirsin kalktırırsın beni ya bu başka bir eylem falan diye düşünüyorum. Neyse biraz geriden yürüyüşe devam ediyorum. Bir süre sonra o kadar hak verdim ki. Evet, orada bulunmuş, çöreklenmiş olan erkek arkadaşlarımız bütün, en azından arka tarafın bütün slogan terminolojisini ele geçirdiler. Yani kadınların attığı slogana eşlik etmek yerine şey belirlediler. Yani gene erkek dilimizle işte hesabını soracağız, asacağız, keseceğiz, yıkacağız vesaire. Bir o erkek dilini oraya yerleştirdiler arkada. Çok hak verdim bir yandan. Evet, bozuldum. Hakikaten çok bozuldum. Yani kaldıramadım bir an. Erkekliğime sığmadı. Mağlubiyet oldu benim için o an. Böyle bir öfkelendim. Ama haklılar ya. Haklılar. Yani biz o şeye girip, o korteje girip Bir yandan da yine erkek dilimizi, onların öfkesini okumadan, algılamadan erkek dilimizle belirlemeye çalıştık bir yandan. Başka bir arkadaşım da şey söyledi mesela, yani Nuh'un cenazesinde keşke erkek olduğu halde cenazeyi de kılan, önde de yürüyen, tabutu da alan keşke kadınlar olsaydı diye söyledi. Bana çok mesela çok doğru geldi ya, öğrenmemiz gerekiyor. Yani onların bize bunu öğretmesi gerekiyor bir yandan. Kendi çapımızı es geçmiyorum. Fakat burada kadınların söylemine bize zor da gelse, ağır da gelse bir şekilde kulak vermek zorunda olduğumuzu... Yok canım, niye zor ağır gelsin? Kulak vermek deyince hele... Zor gelir işte, kolay mı mağlubiyeti kabul etmek yani? Özellikle dinlemek diyorsan bence çok ciddi ihtiyacımız var dinlemekte. Bir de sadece yani üslup açısından değil, içerik anlamında da yani bizim bütün öğrene geldiğimiz bir sürü yapısal safrayı özellikle halledebilecek şey daha fazla kadın arkadaşı dinlemek. Çünkü şeyden bahsediyorduk, birbirimizi dinlemekten bahsediyorduk mesela tartışma programlarında veya başka yerlerde. Ama kendi içimizde oluşmuş o tortuyu kaldıracak şey kadın arkadaşları daha çok dinlemek de olabilecek. Ben mesela sen de anlat da yazılanları, onun Facebook'a yansıması da okuduklarıma baktım. Benim çevremde yani taciz olmayan hiçbir arkadaşım neredeyse yokmuş. Yani akıl alır gibiydi. Şimdi tamam, herkesin bir şeyler yaşadığını yani inanırsın da yani sana kadın arkadaşım bile anlatmamıştır bunu. Bir şekilde onu yani evet. anlatmamıştır. Onlar bir şekilde anlatmak istememişlerdi unutmak için veya gereği yoktur demişlerdi ama ya korkunç bir ablukada yaşıyorlarmış. Yani dinlemek derken bu dinlemek sadece fikirsel anlamda değil, bu acının, bu derdin, bu ıstırabın kendisini de paylaşmak açısından değerli. Yani siz sokakta yürüyemeyen, yürürken başına ne geleceğini düşünen, acaba sprey mi alsam, bıçak mı alsam, şey mi öğrensem, dövüş mü, böyle sokakta şey hiç acıdım. Yani bununla yüzleşmemiz bile çok zor. Şeyi süremiz bitiyor galiba. Evet. En son yakın şeyi söyleyeyim. Var. Bizim fark etmediğimiz, hiçbir zaman da fark edemeyeceğimiz, gerek kendi konforumuzdan gerekse içinde bulunduğumuz ortamlardan dolayı fark edemeyeceğimiz şeyleri kadınlardan öğreniyoruz. Kadınlar seslerini çıkardıkları zaman, anlattıkları zaman gerçekten fark etmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Herhalde onlar bize ayar vermeye devam ediyor. Evet, Volkan. Evet, yakın markaj köşesinde de futbol ortamında erkek egemen şiddete psikolojik olarak maruz kalmış bir kadın futbolcunun hikayesini dinleyeceğiz. Yakın markaj. Toplumsal roller mi çocuğun oynayacağı oyunu belirler, yoksa oynadığımız oyunlar mı toplumsal rolleri belirler? En nihayetinde oyundur deyip geçmek hiç basit değil. Futbol da en nihayetinde bir oyun. Ama kız çocuklarının oynaması dünyanın birçok ülkesinde hoş karşılanmayan bir oyun. 5 yaşındaki Genevieve de erkeklere özenerek bu oyuna sevdalanmış. Annesi Genevieve'i çok kızsa da o tutkusunun peşinden gitmeye karar verip futbol oynamasını destekleyen amcasının yanında yaşamaya karar vermiş. Ekvator Ginesi'nin Malabo kentinde 19 Nisan 1989'da doğan Genevieve Anyonma bugün ülkesinin en önemli kadın futbolcusu. 2008'de ve 2012'de Ekvator Ginesi kadın milli takımı Afrika Uluslar Kupası'nı kazanırken 6'şar golle en skorer oyuncu Genevieve'di. 2010'da Nijerya ile final oynayıp ikinci olan Ekvator Ginesi hakkında finalist Nijerya'nın yanı sıra Güney Afrika ve Gana rakiplerindeki 3 oyuncunun cinsiyetinin sorgulanması gerektiği konusunda Afrika Futbol Federasyonu'na baskı yaptı. Bu 3 oyuncu arasında Genevieve de vardı. Ekvator Gineli oyuncudan bir ay kadar önce öğrendiğimiz bu gerçeği futbolcunun kendi açıklamalarından aktaralım. Yetkililer karşısında çırılçıplak soyunmam istendi. Bu çok aşağılayıcıydı. Moralim bozulmuştu ve ağlamaya başlamıştım. Zamanla bunu atlattım. Çok güçlü ve hızlı olduğum için böyle düşünüyorlar ama kadın olduğumu çok iyi biliyorum. Bir insanın cinsiyetinin hormonal dengelerden dolayı doğuştan farklılıklar gösterebileceğinin bilimsel gerçekliği bir yana, kadın bir futbolcunun ulaştığı başarının ancak ve ancak erkek olabilme ihtimaliyle bağlanma hali de futbolun erkekliğini acıklı bir halde ortaya koyuyor. Yakın Markaj. Evet, Libero'yu bu haftalık da bu kadar. Sesi düşündük, erkeklik hallerimize dertlendik. Bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Evet, programı tekrarını dinlemek isteyenler için hatırlatalım. libero949.blogspot.com adresine bakabilirsiniz programın ardından. Kupi leftir paylaşabilirsiniz. Herkese evet. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Hake!